Сексуальнае жыццё Освальда цікавіла шмат каго. Будучы прэзідэнт США Форд, сябра камісіі Уоррена, таксама зрабіў унёсак у гэтую тэму, спытаўшы, ці не быў Освальд імпатэнтам. Жонка Освальда Марына у адказ заявіла, што не разумее, як такі чалавек мог стаць прэзідэнтам. Аднак, чытаючы Мэйлера, можна ўявіць, што пытанні, якія ён высвятляе, сфармуляваныя ў аддзеле маркетынгу выдавецтва, напрыклад, ці быў Освальд гомасексуалістам. Генерал КДБ Гузьмін цьмяна заявіў, што Освальд быў нячысты і карыстаўся сітуацыяй, калі яна з'яўлялася. Але непасрэдны куратар Сцяпан катэгарычна адкінуў гэтае пытанне. Освальд часам прывозіў дзячат дадому, і Бог ведае, што яны там рабілі. Верагодна, гэта было да ўсталявання прамога назірання ў кватэры, бо потым КДБ ведаў шмат чаго і даволі дакладна. З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ. 26 ліпеня 1961 году. 21:50. Лі Гарві Освальд ідзе на кухню, вяртаецца. 22:10. Яны кладуцца ў ложак. 22:15. Інтымная гутарка. 22:30. Тиха, яны спяць. 23:00. Назіранне завершана. Як патлумачыў Сцяпан, у КДБ не было правілаў, як запісваць інтымныя моманты. Звычайна чалавек, які расшыфроўваў запіс, пазначаў, што акт адбыўся, але не даваў дэталяў. Але на практыцы гэта залежала ад задачы. Уявіце, што я працую ў ФБР ці ЦРУ і хачу завербаваць савецкага інжынера. Мне давялося шукаць на яго кампрамат, перш і, важней за ўсё, сексуальныя рэчы. Як аналітык, я б загадаў, запісвайце ўсё як найпадрабязней. Усе сексуальныя працэсы. Рабіце фота. Усё залежыць ад мэты. Сцяпану даводзілася весці справу, па якой праходзілі гомасексуалісты. За крымінальнае злачынства мужалоства прадугледжвалася пакаранне да 5 гадоў турмы. Ён патлумачыў Мэйлеру, як гэта выглядала вачыма КДБ 60-х гадоў. Звычайна, у гомасексуаліста тонкі голас, нешта жаноцкае. Ён цікавіцца жанчынамі толькі фармальна, але яго вочы загараюцца, калі ён бачыць мужчыну, асабліва, прабачце, з вялікім задам. Яго ўвесь час можна бачыць у грамадскіх прыбіральнях, і часта там яны і здзяйсняюць акты. Такім чынам, у гомасексуаліста ёсць пэўныя выразныя рысы, паводле якіх яго можна выявіць, і такіх рысаў мы за Освальдам не назіралі. Дзяржаўную бяспеку аднаполае каханне падрывала да пачатку 90-х, калі яно фармальна і афіцыйна перастала быць злачынствам.